ہماری ملاقات کعب ابن اجرا سے ہوئی تو کعب ابن اجرا نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ پیش کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں لیکن درود کس طرح بھیجیں یہ معلوم نہیں ہے، آپ درود کا طریقہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روایت مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ نسائی میں بھی ہے۔ چھٹا طریقہ درود شریف کا، روایت یوں ہے عن ابی سعید الخدری قال قلنا یا رسول اللہ ھذا السلام علیک فکیف نصلی قال قولوا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ سلام کا طریقہ ہے آپ پر معلوم، فکیف نصلی آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ قال تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب الدعوات میں موجود ہے، یہ درود کا چھٹا طریقہ ہے۔ ساتواں طریقہ حدیث اس طرح ان ابی حمید الساعدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علی قال قولوا۔ ابو حمید الساعدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پر درود ہم کس طرح بھیجے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلا ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلا ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ روایت مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ آٹھواں طریقہ روایت یوں ہے عن ابن ابی لیلہ عن کعب ابن عجرہ قال او قالوا یا رسول اللہ امرتنا ان نصلی علیک وان نسلم علیک فاما السلام فقد عرفنا فکیف نصلی علیہ قال قولوا۔ ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، یہ روایت کرتے ہیں کعب ابن اجرا سے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے یا خود کعب ابن اجرا نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں اور آپ پر سلام بھیجیں، تو فاما السلام فقد عرفنا، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ بتائیے ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود اس طرح بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف کا آٹھواں طریقہ ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ نواں طریقہ روایت یوں ہے عن کعب ابن عجرة قال قلنا یا رسول اللہ السلام علیک قد عرفنا فکیف الصلاۃ علیک قال قولوا۔ کعب ابن عجرة کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، درود کا طریقہ ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا یہ نواں طریقہ ہے، نسائی شریف میں دیکھا جا سکتا ہے، راوی حضرت کعب ابن اجرا ہیں۔ دسواں طریقہ درود شریف کا روایت یوں ہے ان محمد ابن عبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود قال او قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بان نصلی علیک ونسلم علیک اما السلام فقد عرفناه ولكن کیف نصلی قال تقولون۔ محمد ابن عبد الرحمن بشر ابن مسعود وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے صحابہ کرام ہیں، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں اور آپ پر سلام بھیجیں، تو سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن درود کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، آپ بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا درود اس طرح پڑھو گے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی آل ابراہیم۔ یہ درود کا دسواں طریقہ ہے جو نسائی شریف میں موجود ہے اور راوی محمد ابن عبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام درود کے صیغوں میں اور ان تمام درود کے طریقوں میں ہمیں وہ طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے جو دوسرے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام درود کا طریقہ پوچھ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود کا طریقہ بتا رہے ہیں. اب تک ہم نے 10 طریقے بیان کیے ہیں ماسند کے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 طریقوں میں سے کوئی طریقہ وہ نہیں ہے جسے درود کے نام پر لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے. یہی 10 طریقے نہیں ہیں, کچھ اور طریقے بھی ہیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے رکھے ہیں کہ درود کے یہ بھی طریقے ہیں. ان تمام درود کے طریقوں کو ہم کل بیان کر دیں گے, پھر آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے جتنے طریقے بتائے ہیں وہ یہ یہ یہ ہیں. اس کے بعد جو بھی طریقہ آدمی اختیار کرے گا وہ طریقہ درود شریف کا طریقہ نبوی کے خلاف ہوگا. اپنے ذہن میں, اپنے دل و دماغ میں آدمی یہ سوچتا رہے, یہ بٹھاتا رہے کہ ہم جو درود شریف پڑھ رہے ہیں صحیح ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود کے طریقے ہمیں سکھائے ہیں وہی طریقے ہمیں اپنے سامنے رکھنے ہیں. بقیہ وہ تمام درود کے طریقے ہمیں چھوڑ دینے ہیں جو طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں سکھائے ہیں اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے ہیں. کل وہ طریقے بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے. اس کے بعد ہمارا اصل مضمون شروع ہوگا جو مضمون کی روح ہے, یعنی درود ابراہیمی کی شرح. اور انشاءاللہ پرسوں سے ہمارا مضمون کا وہ پہلو شروع ہو جائے گا جو انتہائی دلچسپ اور انتہائی نفیس ہوگا. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں, سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی, سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی, سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اماں دے دی, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں, سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں, سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس پر کی جس کی سادگی میں درس عبرت ہے, سلام اس پر کی جس کی سادگی میں درس عبرت ہے, سلام اس پر کی ضد سلام اس پر کی جس کی سادگی میں درس عبرت ہے, سلام اس پر کی جس کی سادگی میں درس عبرت ہے, سلام اس پر کی جس کی ذات فخر آدمیت ہے, سلام اس پر کی جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی, سلام اس پر کی مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، سات دفتروں میں ان کی ایک کتاب مثنوی مولانائے روم بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، واقعہ میری نگاہ میں تمثیلی ہے، میری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ انہوں نے تمثیلاً بیان کیا ہے کہ ایک راستے سے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کچھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، سامنے سے ابو جہل آیا اور آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں تجھ سے زیادہ بدصورت شخص نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تو نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، حضرت صدیق آتے ہوئے دکھائی دیے، جب آپ کے قریب پہنچے تو بڑے پیار بھرے اور بڑے محبت بھرے لہجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اتنے اچھے لگ رہے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو آپ کے ساتھ تھے، حیرت سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ دنیا کے بدصورت ترین شخص ہیں، تو آپ نے ابو جہل کے بات کی تصدیق کر دی، اور حضرت صدیق نے کہا کہ آپ دنیا کے خوبصورت ترین شخص ہیں، تو آپ نے حضرت صدیق کی بات کی بھی تصدیق کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق، در حقیقت میں آئینہ ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ آئینے میں آدمیوں کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، ابو جہل کو میرے اندر اپنا ہی چہرہ نظر آیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ابو جہل سے زیادہ بدصورت شخص دنیا میں کوئی نہیں، اور صدیق تمہیں میرے اندر اپنا چہرہ نظر آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نبی کے دیوانوں کو اور شمع رسالت کے پروانوں کو، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت و الفت ہے، اس حقیقی محبت و الفت اور انس کی وجہ سے جو ذات نبوی اور ذات رسالت سے قربت حاصل ہے، اگر اس قربت کی وجہ سے آئینے کی کچھ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہو تو یہ بات غلط بھی نہیں ہے۔ اب اگر لوگوں کو ہم نے اپنا چہرہ نظر آئے تو اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ جواب وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی محبت وہ ہے جو پروانے کو حاصل ہے شمع کے تئیں۔ اگر حقیقی انداز محبت دیکھنا ہے تو پروانے کو دیکھ لو کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی محبت کا ڈھڈورا نہیں پیٹتا کہ مجھے شمع سے محبت ہے، مجھے شمع سے محبت ہے، مجھے شمع سے محبت ہے، چپ چاپ شمع کے اوپر نثار ہوتا ہے اور جل جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حقیقی محبت کروانے کو حاصل ہے. اور کسی کو اگر انداز محبت سیکھنا ہو, حقیقی انداز محبت, تو پروانے سے سیکھے. کہتے ہیں شنیدم شب در کتب خانہ من و پروانہ میں گفت کرم کتابی, شنیدم شب در کتب خانہ من و پروانہ میں گفت کرم کتابی, باورا کے سینا نشے من گرفتم بسے دی دام نسخے فاریابی, نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم ز بے آفتابی. اچھے خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ ای نکتہ را در کتاب نیابی, تپش می دہت بالو پر زندگی را, تپش می دہت زندہ تر زندگی را. علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لائبریری میں مطالعہ کر رہا تھا, بتی چل رہی ہے, کمرے میں شمع روشن ہے, کتابیں ہر فن کی میری اس لائبریری کی ریک میں لگی ہوئی ہیں, اور بہت سی کتابیں ایسی تھیں جسے کیڑے نے کھا لیا تھا. ایک پروانہ اڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سیدھا کرمے کتابی کے پاس آتا ہے جس نے بہت ساری کتابوں کو کھا لیا ہے. جب کرمے کتابی کیڑا پروانے کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ میں کیا اشعار پھر سے ملازم ہوں. شنیدم شب در کتب خانہ من و پروانہ میں گفت کرمے کتابی, میں نے اپنی لائبریری میں یہ دیکھا کہ ایک پروانہ ایک کرم خوردہ کتاب کے پاس آیا ہے, اور اس پروانے کو جب کرمے کتابی نے دیکھا تو کرمے کتابی پوچھ رہا ہے پروانے سے, کہہ رہا ہے پروانے سے کیا؟ باورا کے سینا نشے من گرفتم وسے دی دام نسخے فاریابی. اس لائبریری میں بو علی سینا کی فلسفے میں اور طب میں بہت ساری کتابیں موجود, سب کو کھا گیا ہوں, اور مشہور فلسفی فارابی کی بہت ساری کتابیں ریک میں لگی ہوئی, سب کو چاٹ گیا ہوں. بسے دی دام نسخے فاریابی, میں نے فارابی کی کتابوں کے کئی نسخے چاٹ ڈالے, لیکن یار ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم ز بے آفتابی. لیکن اے پروانے میرے دوست, ذرا ایک بات بتا, اب تک اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد, اتنی کتابیں چاٹنے کے بعد, اتنی کتابیں کھانے کے بعد زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھا؟ نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرا روزم ز بے آفتابی. جس طریقے سے میں پہلے ہی سے تیرا روز تھا, تاریکی میں تھا, اسی طریقے سے آج بھی میں تاریکی ہی میں ہوں. حکمت زندگی, فلسفی آف لائف, فلسفہ زندگی کو اب تک نہیں سمجھ سکا, زندگی کے فلسفے کو سمجھا, زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ چه خوش گفت پروانے نیم سوزے, پروانہ شمع پر نثار ہو کر کے آدھا جل چکا تھا اور زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا, اور تڑپتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ خوش گفت پروانے نیم سوزے, اج جلے پروانے نے, آدھا جل چکا تھا, کہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ نکتہ را در کتاب نیابی. آدھے جلے ہوئے پروانے نے, جو آدھا جل چکا تھا, کرمے کتابی سے کہہ رہا ہے کہ یہ فلسفہ اور یہ نکتہ تجھے کتاب کے چاٹنے سے نہیں ملے گا, کتاب کے کھانے سے نہیں ملے گا, اپنے اندر دل کے اندر محبت کی تپش پیدا کر لے, محبت کی تپش بسا لے اپنے دل میں, اور یہی محبت کی تپش تجھے بالوں پر عطا کرے گی, اور یہی محبت کی تپش تیری زندگی کو اور زندہ کر دے گی. تپش می دہت بالوں پر زندگی را, تپش می کنت زندہ تر زندگی را. تپش ہی بالوں پر عطا کرے گی تجھے اور تپش ہی تیری مردہ زندگی کے اندر حیات ڈال دے گی. تو حقیقی انداز محبت اگر سیکھنا ہو تو پروانے سے سیکھو. چپ چاپ شمع کے اوپر جل جاتا ہے, اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتا ہے, لیکن کبھی دیکھا کہ اس نے دنیا کے سامنے یہ ڈھڈورا پیٹا ہو کہ مجھے شمع سے محبت ہے, مجھے شمع سے محبت ہے, مجھے شمع سے محبت ہے. ہم نے بھی حقیقی محبت اور حقیقی عشق کا انداز پروانوں سے سیکھ لیا ہے. چپ چاپ جلتے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ میں اور اس تپش میں. درود شریف پڑھیے, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دس حدیثیں درود شریف کے طریقوں کے متعلق گزر چکی ہیں. اس میں آپ نے ایک چیز خاص طور سے ملاحظہ کی ہوگی کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمیں سلام کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجے, اب ہمیں درود کا طریقہ بتا دیجئے. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں, نبی کے دیوانوں سے, شمع رسالت کے پروانوں سے جنہوں نے حقیقی محبت کا انداز پروانوں سے سیکھا ہے, پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ صحابہ کرام نے جو یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ بتا دیا ہے, ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں, بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سلام کب بھیجتے تھے اور کس سلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سلام کا طریقہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے. تو ہر شخص یہی جواب دے گا کہ یہ وہی سلام ہے جو التحیات میں پڑھا جاتا ہے بحالت نماز. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا طریقہ تمہیں معلوم ہے, درود کا طریقہ اگر جاننا چاہتے ہو تو درود کے یہ طریقے ہیں. ہر عقل مند آدمی یہ جانتا ہے کہ التحیات میں بحالت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ خاموشی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, دل میں پڑھا جاتا ہے. زور سے التحیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کوئی نہیں پڑھتا, التحیات کو دھیرے دھیرے دل کے اندر پڑھا جاتا ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ یہ بتایا کہ دھیرے دھیرے پڑھو, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ درود اس طرح پڑھو. لہذا نماز میں سلام بھی دھیرے سے پڑھا جاتا ہے, چپکے چپکے پڑھا جاتا ہے, اور درود شریف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے پڑھا جاتا ہے, چپکے چپکے پڑھا جاتا ہے. گویا نبی نے یہ سکھایا کہ حقیقی انداز محبت میرے تئیں اگر سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ لو کس طرح چپکے چپکے اپنے دل میں محبت کی تپش رکھتا ہے اور شمع کے اوپر نثار ہو جاتا ہے. لہذا چپکے چپکے میرے اوپر سلام بھیجو اور چپکے چپکے میرے اوپر درود بھیجو, اور یہی حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنی محبت کا ڈھڈورا نہ پیٹے. اگر ڈھڈورا پیٹنے لگا تو در حقیقت یہ محبت حقیقی کا اظہار نہیں ہے بلکہ یہ محبت حقیقی کی توہین اور اس کی تنقیص ہے. کیا ان باتوں سے کسی عاقل کو انکار ہے؟ کیا ان دلائل سے کسی دانشور کو انکار ہے؟ ان دلائل پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے؟ ہمارے پیش کیے گئے دلائل آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہیں, جس کے اندر کسی طریقے کا کوئی خفا نہیں, کوئی پوشیدگی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جسے بصیرت کی آنکھ عطا کی ہے, جسے حقیقی نگاہ عطا کی ہے, وہ آدمی ان دلائل کو سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ حقیقی انداز محبت کیا ہے. حقیقی انداز محبت وہی ہے جو شمع کے تئیں پروانے کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے جو طریقے ہیں اور جو جو درود کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں, ارے ہم نے تو تہیا کر لیا ہے کہ ان تمام طریقوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ارے وہ درود کے طریقے ابھی ختم کہاں ہوئے, درود کے طریقے تو چالو ہیں اور ہم آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. 10 طریقے درود کے تو ہم آپ کے سامنے بیان کر ہی چکے ہیں, 11 طریقہ ملاحظہ ہو. عن زید بن خارجہ تھا, یہ 11 طریقہ درود شریف کا. عن زید بن خارجہ تھا قال انا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلوا علی واستہدوا فی الدعاء. زید بن خارجہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلات کا طریقہ بتائیے, تو آپ نے فرمایا صلوا علی, میرے اوپر درود بھیجو, واستہدوا فی الدعاء, اور دعا کو دل لگا کر کرو. درود جب پڑھو تو تمہارا دل اس طرف متوجہ ہو. یا تو شور شرابے میں آدمی درود شریف پڑھتا ہے, دل کہاں متوجہ ہوگا, وہاں تو واہ واہ کی آواز ہوتی ہے. یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جب درود بھیجو تو قلب خالص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ. واجتہدوا فی الدعاء, دعا میں کوشش کرو, یعنی پوری لگن کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ میرے حق میں دعا کرو. اور در حقیقت میرے اوپر صلات بھیجنا در حقیقت میرے حق میں دعا ہی تو ہے. اور پھر آپ نے انہیں درود کا طریقہ بتایا, جو درود کا 11 طریقہ ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا اور صحابہ کرام کے وسیلے سے ہم تک درود شریف کا 11 طریقہ پہنچا ہے. آپ نے فرمایا اس طرح درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کا 11 طریقہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ روایت نسائی شریف میں موجود ہے, آنکھیں کھول کر دیکھا جا سکتا ہے. درود شریف کا 12 طریقہ, 12 حدیث درود کے تعلق سے. عن ابی سعید الخدری قال قلنا یا رسول اللہ هذا التسلیم علیک قد عرفنا فکیف الصلاۃ علیک قال قولوا. ابو سعید خدری سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول سلام کا طریقہ تو ہم نے جان لیا, درود کا طریقہ بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح درود بھیجو میرے اوپر, اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یہ روایت بھی نسائی شریف میں موجود ہے, دیکھی جا سکتی ہے. 13 حدیث درود کے بارے میں. عن کعب بن عجرہ قال قلنا یا رسول اللہ السلام علیک قد عرفنا فکیف الصلاۃ قال قولوا. روایت کعب بن عجرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ اس طرح بتایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ 13 حدیث درود کے تعلق سے جو ہے یہ بھی نسائی شریف میں موجود ہے. 14 حدیث درود شریف کے تعلق سے. عن ابی مسعود الانصاری قال او قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بان نصلی علیک ونسلم اما السلام فقد عرفناه فکیف نصلی علیک قال قولوا. یہ روایت ابو مسعود انصاری سے. اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ اس طرح بتایا ہے, گویا درود کا یہ 14 طریقہ ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی آل ابراہیم, اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی آل ابراہیم. یہ روایت بھی نسائی میں دیکھی جا سکتی ہے. درود کے تعلق سے 15 حدیث. عن ابی موسیٰ عن موسیٰ ابن طلحہ عن ابی ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا. یہ روایت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا یہ طریقہ بتایا ہے, گویا کہ درود کا یہ 15 طریقہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت بھی نسائی شریف میں دیکھی جا سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح بھیجا جائے, 15 طریقے آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. 16 طریقہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے, یہ بھی طلحہ ابن عبیداللہ سے روایت یوں ہے. عن موسیٰ ابن طلحہ عن ابیہ قال قلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیک قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ روایت نسائی شریف میں موجود ہے, اور یہ درود شریف کا 16 طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. 17 حدیث درود کے تعلق سے روایت یوں ہے. عن موسیٰ عن محمد ابن عبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود قال قيل يا رسول الله امرتنا ان نسلم عليك وان نصلي عليك فقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون. یہ روایت کا طریقہ بتایا ہے, گویا درود کا یہ طریقہ 17 طریقہ ہے. کس طرح ہے؟ اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل ابراهيم. یہ روایت اسماعیل ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. 18 حدیث درود پاک کے تعلق سے. ان محمد ابن عبد الرحمن ابن بشیر بن مسعود قال او قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امیرنا بان نصلی علیک ونسلم علیک اما السلام فقد عرفنا ولكن کیف نصلی قال تقولون. درود کے تعلق سے یہ 18 حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا ایک اور طریقہ بتایا ہے, گویا درود کا یہ 18 طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. اللهم صل على محمد كما صليت على آل ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل ابراهيم. یہ روایت بھی اسماعیل ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. 19 حدیث درود کے تعلق سے روایت یوں ہے. عن الاسود ابن یزید عن عبداللہ ابن یزید عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا صلیتم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحسنوا الصلاۃ علیہ فانکم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا. یہ 19 حدیث درود کے تعلق سے, اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت, یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھی طریقے سے درود بھیجو. غور کرنے والی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود بھیجو تو اچھی طریقے سے درود بھیجو. کیوں؟ وجہ بتائی گئی. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ, اس لیے کہ تم شاید جانتے نہیں کہ لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ, یہ درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول تو ہمیں سکھائیے, ہمیں سکھائیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا شارٹ کٹ درود چلے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جب درود بھیجو تو اچھی طرح کر کے درود بھیجو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھی طرح درود بھیجو. اور میرا دعویٰ ہے تمام فقہاء کرام, تمام ائمہ اعظم اور تمام علماء کرام, تمام محدثین کرام یہی کہیں گے اور یہی کہتے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی درود پڑھا جائے جو التحیات کے اندر آپ نے پڑھنے کو کہا ہے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود بھیجو تو اچھی طرح سے درود بھیجو, شارٹ کٹ میں کام مت چلاؤ, تکلیف اٹھاؤ, تھوڑی مشقت برداشت کرو زبان سے, تھوڑا مشقت اٹھائے تمہاری زبان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شارٹ کٹ درود مت بھیجو, اچھی طریقے سے درود بھیجو. اور اچھی طریقے سے درود کب بھیجا جا سکتا ہے؟ جب درود پڑھنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد آخر میں پڑھنے کے لیے کہا ہے. اور ایک طریقہ اچھی طریقے سے درود شریف پڑھنے کا اور بتایا گیا ہے, یہ اسی روایت میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا کہ ہمیں سکھائیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اچھا درود سکھایا. کیا؟ اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللہم ابعث اللهم ابعثوا مقاما محمودا يغبط به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ایک احسن طریقہ ہے, اور یہ روایت اور درود کا یہ طریقہ ابن ماجہ میں موجود ہے. یہ 19 طریقے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے. کچھ طریقے اور ہیں انشاءاللہ, انہیں ہم کل پیش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے جو طریقے مروی ہیں انہیں ختم کر لیں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں گے جو در حقیقت موضوع کی روح ہے. خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صدق و صفا کے پیکر حق و صداقت کے علم بردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور آپ کی تعریف و توصیف جزو ایمان ہے, اور آپ سے محبت و عقیدت عین ایمان ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ ہر انسان محبت کا جو معیار چاہے مقرر کر لے, تو کیا وہ معیار اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح اور درست ہوگا؟ محبت اور عقیدت کا جو معیار ہے کیا انسان کا بنایا ہوا معیار چلے گا, یا محبت اور عقیدت کا وہ معیار چلے گا جسے اللہ اور اس کے رسول نے بنا کر ہمیں دیا ہے؟ جواب ظاہر ہے کہ محبت اور عقیدت کا وہی معیار قابل قبول ہوگا, وہی درست اور صحیح ہوگا جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمایا. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ محبت اور عقیدت کا معیار اللہ اور اس کے رسول نے کیا مقرر کیا ہے, محبت اور عقیدت کی کون سی کسوٹی اللہ اور اس کے رسول نے بنائی ہے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ محبت کا معیار یہ, اور ترمذی کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ محبت کا معیار یہ. پہلے آیت کریمہ ملاحظہ کریں, اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا یہ معیار مقرر فرمایا ہے کہ جتنا زیادہ تم میرے رسول کے نقش قدم پر چلو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اتنا ہی زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہوگے. میری محبت کا معیار یہ ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور اس کی اتباع کرو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار، جو معیار خود اللہ نے مقرر فرمایا اور ہمیں دیا ہے. رسول نے اپنی محبت کا معیار کیا مقرر کیا ہے، وہ ترمذی شریف کی ایک روایت سے ظاہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس آدمی نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار یہ بتایا ہے کہ جو آدمی میری سنت سے محبت کرے گا در حقیقت مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور میری سنتوں سے جو جتنا زیادہ بیزار ہوگا اتنا ہی زیادہ مجھ سے نفرت کرنے والا ہوگا. محبت و عقیدت کے اس مقرر کردہ معیار کی روشنی میں ایک مسلمان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ فریضہ یہی بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور آپ کی تقریرات کو تلاش کرے، ڈھونڈے احادیث کی کتابوں میں، اور ایک ایک حدیث پر، آپ کے ایک ایک قول پر، ایک ایک فعل پر، ایک ایک تقریر پر عمل کرے. یہ ہے محبت کا معیار. اب جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات سے صرف نظر کر لیتا ہے، اور ان اقوال اور افعال اور تقریرات پر عمل کرتا ہے اور چلتا ہے جو اقوال اور افعال اور تقریرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہے، وہی آدمی سنت سے بیزار ہے، وہ ہزار دعویٰ کرے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. محبت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اس وقت مانی جائے گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو ڈھونڈے، حدیث کی کتابوں میں انہیں تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد ان پر عمل کرے. اس کے لیے حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے اقوال اور افعال اور تقریرات آپ کی کتابوں ہی میں ملیں گی، حدیث کی کتابوں میں ملیں گی، اور آپ کے اقوال اور افعال اور تقریرات کہاں ملیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اور سلام بھیجا جائے، آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے، اور آپ پر درود بھیجا جائے. اب محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اوپر صلوات و سلام بھیجنے کے کتنے طریقے بتائے. تبھی تو یہ معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا کون ہے. ارے جو محبت کرے گا وہی تو آپ کے اقوال افعال اور تقریرات کو تلاش کرے گا، ورنہ اس کو کیا پڑی ہے کہ آپ کے اقوال افعال اور تقریرات کو تلاش کرے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے محبت ہی نہیں ہے. لہذا ایک حکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود اور سلام کے کتنے طریقے بتائے ہیں, ہم نے اسے تلاش کیا ہے اور تقریباً 19 درود کے طریقوں پر ہم بحث کر چکے ہیں. مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ طریقے بھی آپ کے سامنے رکھ دیں جو احادیث کی کتابوں میں ڈھونڈنے کے بعد مزید ہمیں ملے, اس کے بعد بحث تمام کر دی جائے, پھر بحث کی گاڑی کو آگے بڑھایا جائے, ورنہ بحث نہ تمام رہ جائے گی. تو بحث پوری کر لیتے. 19 احادیث درود کے متعلق آپ حضرات کے گوش گزار کی جا چکی اور وہ تمام احادیث کیسٹ میں محفوظ ہیں, سے ریوائز کر کے سنا بھی جا سکتا ہے. 20 حدیث درود کے تعلق سے, حدیث یوں ہے, عن ابی حمیر الساعدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک فقال رسول اللہ قولوا. راوی حضرت ابو حمیر الساعدی. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں بتایا ہے, اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کا یہ طریقہ اور یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے, اس حدیث کو نسائی میں دیکھا جا سکتا ہے. درود کے تعلق سے 21 حدیث, حدیث یوں ہے, عن ابن مسعود قال اذا تشہد احدکم فی الصلاۃ فلیقل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے درود کا طریقہ یوں بتایا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. درود کا یہ طریقہ جو اس حدیث میں موجود ہے, اس حدیث کو حاکم اپنے مستدرک میں لائے ہیں, مستدرک موجود ہو تو اس میں یہ حدیث دیکھ لی جائے. درود کے تعلق سے 22 حدیث, حدیث یوں ہے, حدثنا عبد الوہاب ابن مجاہد حدثنی مجاہد حدثنی ابن ابی لیلہ وابو معمر قال علمني ابن مسعود التشهد وقال علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعلمنا السورة من القرآن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے التحیات پڑھ کے بتایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے درود کا طریقہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح درود پڑھ کر کے بتایا, اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیت محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم صلی علینا معہم, اللہم بارک علی محمد وعلى اہل بیتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علینا معہم صلوات اللہ وصلوات المؤمنین علی محمد النبی الامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کا یہ طریقہ دارالقطنی میں موجود ہے اور یہ درود کا 22 طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. درود کے تعلق سے 23 حدیث, یعنی درود کا 23 طریقہ, عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره ان یقتال بالمکیال الاوفا اذا صلى علینا اہل البیت فلیقل. آپ نے درود کا طریقہ بتایا, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجی امہات المؤمنین وزریتی واہل بیتی کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود کا یہ طریقہ اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے, وہاں دیکھی جا سکتی. درود کے تعلق سے 24 حدیث, حدیث یوں ہے, عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يقتل بالمثيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ اس طرح بتایا، اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت نسائی مسند علی میں لائے ہیں. درود شریف کا یہ 24واں طریقہ ہے. 25ویں حدیث درود کے تعلق سے، قال موسیٰ سال تو زید بن خارجہ تھا قال انا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف الصلاۃ علیک ثم صلوا قال صلوا واستعدوا ثم قولوا. یہ روایت زید بن خارجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں درود کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے. گویا درود پاک کا یہ 25واں طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. درود کے تعلق سے 26ویں حدیث، حدیث یوں ہے، عن نعیم بن عبد الله عن ابي هريره انهم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي قال قولوا. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں درود کا طریقہ یوں بیان فرمایا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتم. درود کا یہ 26واں طریقہ ہے. یہ روایت محمد ابن اسحاق سراح اپنی کتاب میں لائے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ روایت شیخین کی شرط پر ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے حدیث کے لینے کی جو شرطیں رکھی ہیں ان شرطوں کے اوپر یہ حدیث پوری اترتی ہے. درود کے تعلق سے 27ویں حدیث، حدیث یوں ہے، عن موسیٰ بن طلحہ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیہ قال قل. یہ روایت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو میدان احد کے ہیرو ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں درود کا طریقہ یوں بیان فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے، راوی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ہیں. گویا درود شریف کا یہ 27واں طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا. 28ویں حدیث درود کے تعلق سے، روایت یوں ہے، عن ابي هريره انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاه قال تقولون. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے. درود کا 28واں طریقہ ملاحظہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں بتایا اس حدیث میں، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم ثم تسلمون علي. یہ روایت مسند امام شافعی میں موجود ہے. درود شریف کے تعلق سے 29ویں حدیث، روایت یوں ہے، عن برائد بن الحسیب قال قل یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاۃ قال قولوا. یہ روایت برائد بن حسیب سے. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں بتایا، اس طرح درود پڑھو، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک علی محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد. یہ روایت حسن ابن شاذان اپنی کتاب میں لائے. گویا اس حدیث پاک میں درود کا 29واں طریقہ بیان کیا گیا ہے. 30ویں حدیث درود کے تعلق سے، روایت یوں ہے، روایت ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اللہم صل علی محمد. گویا یہ روایت روایت ابن ثابت انصاری سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ اس میں بیان فرمایا ہے اور یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے کیا اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ وجبت له شفاعتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ درود پڑھے تو قیامت کے دن اس کی سفارش میرے ذمہ واجب ہو گئی. درود شریف کیسا ہے، طریقہ کیا ہے، اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، چھوٹا سا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث پاک طبرانی اپنی موجم کبیر میں لائے ہیں. گویا درود شریف کا یہ 30واں طریقہ ہے جو اس حدیث میں موجود ہے. 31ویں حدیث درود کے تعلق سے، روایتی ہوئے، عن عبد الله بن الحسن عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه ابنته اذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي وسهل لي ابواب رحمتك فاذا خرجت من المسجد فقولي كذلك الا انه قال وسهل لي ابواب رزقك. یہ روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں سے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے. یہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت فاطمہ سے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جب تم مسجد میں داخل ہو تو کہہ. گویا کہ عورتوں کا بھی مسجد میں دخول ممنوع نہیں ہے, جائز ہے. حدیث سے پتا چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھ. گویا کہ مسجد میں داخل ہونے کی ایک دعا یہ بھی ہے. ایک دعا تو مشہور ہے, اللہم افتح لی ابواب رحمتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مسجد میں داخل ہونے کا یہ دوسرا طریقہ تعلیم فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اس طرح پڑھ, بسم اللہ والحمد للہ اللہم صلی علی محمد وسلم اللہم اغفر لی وسہل لی ابواب رحمتی. اور جب نکلے تو ایسے ہی کہو, صرف اتنا آگے بڑھا لیا کر, سہل لی ابواب رزقی, یعنی داخل ہوتے وقت وہ سہیل لی ابواب رحمتی کے, اور جب باہر نکل تو سہیل لی ابواب رحمتی کے بجائے سہیل لی ابواب رزقی کہہ لے. گویا درود شریف کا یہ 31واں طریقہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے. 32ویں حدیث درود کے تعلق سے, کعب ابن اجاہ اس حدیث کے راوی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ اس طرح بتایا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے. 35ویں حدیث درود کے تعلق سے, روایت حضرت ابو حمید ساعدی سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں بتایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت بھی ابن ماجہ میں موجود ہے. یہ درود کا 33واں طریقہ ہے. 34ویں حدیث درود کے تعلق سے, محمد ابن علی ابن بشر مسار اور حکم یہ روایت کے راوی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابو داؤد میں موجود ہے درود کا طریقہ یوں تعلیم فرمایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت اور درود کا یہ طریقہ ابو داؤد میں دیکھا جا سکتا ہے. 35ویں حدیث درود کے تعلق سے, عن ابی حمید الساعدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علی, فقال رسول اللہ قولوا. راوی حضرت ابو حمید الساعدی ہیں. اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں تعلیم فرمایا, اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف کا 35واں طریقہ ہے. 36ویں حدیث درود کے تعلق سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود اس طرح پڑھو. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے, راوی ہوئے پہلے کے, اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على ابراهيم انك حميد مجيد. درود کے تعلق سے 37ویں حدیث, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح درود کا طریقہ تعلیم فرمایا کہ اس طرح کہو, اللهم صل على محمد كما امرتنا ان نصلي عليه وصلي عليه كما ينبغي ان يصلى عليه. اس روایت کو شرف المصطفى کے مصنف نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. یہ درود شریف کا 37واں طریقہ ہے. 38ویں حدیث درود کے تعلق سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں تعلیم فرمایا, اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید, وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ روایت کلمہ ثانی نے اپنی کتاب مفاخر میں ذکر کیا ہے. یہ روایت وہاں دیکھی جا سکتی ہے. درود کے انہی لفظوں میں گویا یہ درود شریف کا 38واں طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. 39ویں حدیث درود کے تعلق سے, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ یوں تعلیم فرمایا, اللہم تقبل شفاعت محمد الکبرى وارفع درجت العلیا وآتی سولہ فی الآخرت والاولا کما آتیت ابراہیم و موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. درود شریف کا 39واں طریقہ, 40واں طریقہ, قال قال سعید بن حران قال قلت لي القمه ما اقول اذا دخلت المسجد قال تقول. سعید بن حران کہتے ہیں کہ میں نے القمہ سے پوچھا کہ جب میں مسجد میں داخل ہوں تو کیا کہوں. انہوں نے بتایا کہ اس طرح پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیج. صلی اللہ وملائکته علی محمد السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چالیسواں طریقہ ہے درود شریف کا. اکتالیسواں طریقہ روایتی ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا الصري ابن يحيى قال سمعت الحسن قال لما انزلت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے سنا, یہ سری ابن یحیٰ کہہ رہے ہیں, کہ جب یہ آیت کریمہ اتری 22ویں پارے سورہ احزاب کی, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, تو قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو فكيف تامرنا ان نصلي عليه قال تقولون. یہ آیت اتری تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں, درود کا طریقہ بتائیے, اس لیے کہ اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے آپ پر ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح درود میرے اوپر پڑھ. اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد کما جعلتھا علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف کا 41ویں طریقہ ہے. 42ویں طریقہ ملاحظہ روایتی ہوں ہے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمہ حدثنا سعد الحريري عن يزيد بن عبد الله انهم كانوا يستحبون ان يقولوا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کا طریقہ یوں منقول ہے, اللهم صل على محمد النبي الامي علیہ السلام. یہ 42ویں طریقہ ہے درود شریف کا. 43ویں طریقہ حدیث یوں ہے, اخبرنا محمود بن خداش اخبرنا جرير عن مغيرة عن ابي معشر عن ابراهيم, یہ سند ہے حدیث کی, قال قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاه عليك قال قولوا. سلام کا طریقہ ہمیں معلوم, اے اللہ کے رسول ہمیں درود کا طریقہ بتائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں درود کا طریقہ یوں تعلیم فرمایا, اللهم صل على محمد عبدك ورسولك واهل بيته كما صلى